ماں بہنیں سب ہے بیردا، ماں بہنیں سب ہے بیردا، بیمار کیا کرے، بہتا ہے اس کی آنکھ سے ہر گام پر لہو، بہتا ہے اس کی آنکھ سے ہر گام پر لہو، بے پردہ آل مصطفیٰ مجمع چار سو، ملتا نہیں ہے راستہ، ملتا نہیں ہے راستہ، بیمار کیا کرے، زنجیر پہن کرتی ہے روتا ہے توک بھی، نہیں اسیروں پہ ایسی تو بے بسی، فریاد و بین کے سوا، فریاد و بین کے سوا، بیمار کیا کرے، نامحرموں کے سامنے زہرا کی بیٹیاں، نامحرموں کے سامنے زہرا کی بیٹیاں، لب پر دعا ہے موت کی روتی ہے بیڑیاں، اس وقت کوئی فیصلہ، اس وقت کوئی فیصلہ، بیمار کیا کرے، کی نوک پہ پڑھنے لگے حسین، سینا کی نوک پہ پڑھنے لگے حسین، غربت حرم کی دیکھ کے رونے لگے حسین، رو کر کہاں کہ اے خدا، رو کر کہاں کہ اے خدا، بیمار کیا کرے، زنجیر کو رویا بازار میں، وہ چادریں تطہیر کو رویا، دروں کے نشاں پشت پہ اور آنکھوں میں آنسو، ہر گام پہ ہر گام پہ وہ شاہ کی ہم شیر کو رویا. برسا رہا ہے آگ تو پتھر کوئی شقی, ہنستے ہیں لوگ دیکھ کے زینب کی بے بسی. دشوار ہے یہ مرحلہ, دشوار ہے یہ مرحلہ, بیمار کیا کرے. ستم کی آگ ہے جلتے ہے جسم جان, دل میں ستم کی آگ جلتے ہے جسم جان. دینا ہے اس غریب کو اس وقت امتحان, جانا ہے لے کے قافلہ, جانا ہے لے کے قافلہ, بیمار کیا کرے. شام کربلا سے شام تک دشوار تھا سفر, سب مرحلوں کو طے کیا بیمار نے مگر. ڈر آ رہا ہے شام کا, ڈر آ رہا ہے شام کا, بیمار کیا کرے. یہ مرثیا ہے درد کا اے مظہر عابدین, کیسے بیان کرے گا محمد بھلا کوئی. یہ لفظ خود ہے مرثیا, یہ لفظ خود ہے مرثیا, بیمار کیا کرے.